पहचानना नामों निशान हमारा ना हो ये गोल तो बुलबुल का तारानुम भी ना हो ना हो ये गोल तो बुलबुल का तारानुम भी ना हो जब अनेका है निकलियों का तब सब भी ना हो ये अंदर भी हो फिर मैं भी ना हो हम भी ना हो बस बेतौहीद की दुनिया भी ना हो तुम भी ना हो इज्जतमानो देखो और ये ताज को मैं से हर शख्सियत मौजूद है कम शख्सियत चिदारी के जहल तो प्यारे रसुमा दाबाव राजदार अगर खत्म को बिरा के खत्म को रसुमा के खत्म को बिरा ताकि अगर जरूरत है कौन चिरफर खिलाफ इजहार होगी शेख उल तफसीर शेख उल हदीस वल कुरान मौलाना मीर हुसैन पाशा चिरफर खिलाफ इजहार دا مفتی سے بچے قاری ہوئے بلا دا دستربندی ہوئی Thank you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمندو حاضرين ومسلمانا نورو الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمدلله لوی او خوشاله خبره ده چې تاسو په دې علاقه کې د دې دیني درسګاه بنیاد اللہ د مفتی صاحب کا علم عمل عمر کی خیر برکت واشے او د دې بنیاد کې تاسو ټول ته د الله د دې نعمت شکر ادا کول پکار دي. د الله رب العزت په موږ او تاسو باندې بشمار نعمتونه دي خو پټو لکه لوی نعمت هغه د دې نعمت ده. کتا سو د دې عالمانو د دې درسونو د دې مدارسو شکر ادا کو نو رب کریم بتا سو د دې خیر ورسای او د نعمت با تاسو سره برقرار وشي او کنا شکری مو کا نو یو خدا نعمت بدرنا الله والی او چا چې د الله د دې نعمت نا شکری کړي نو دا غو دنیا او اخرت الله د ټکر او د شرمندګو جوړ کړي دیو جن دا یو لوی سعادت غړی چې او مدرسه په بل کې جوړ شي تر قیامت پورې الله د دین بسمره خیر پیلا وای چې موږ او تاسو دې سره هر قسم مالی جانی افرادی تعاون کو او دې تخپل بچی راوړو دا یو بچه سبا چې عالم شي نو الله دا غنړې دوی خیر پیلاوي بلکې څنګه مفتی صاحب فرمایل الله دې دا وی په علم عمل کې خیر برکت واچي چې اصل کې دا د قران او د سنت د خور مدرسه دا حقیقت دی ما بعض مدارس وی واغی کې قران خورو والے شوی زندہ بچے جامع اسلامیہ کے دنوالے وچ دا بازی طالبان دو علوم شرعیو نفارق شی وې پټ کی ترجمه نه پوي او د ترجمه د نه پوي د وجه نه یو مدرسې ولا سند ورکړې خو د عقیده په نقصاناتو کې واقع دي زما عزت مندو عقیده ایمان زندگی کی په کتاب الله کې ټولو عالم دې او نشر صدای دا الله د پیغمبر د احادیث او خدمت یو کو هغه بار بار افسوس سره وای وای څومره د افسوس خبره ده چې یو سړی عالم بیا په شرکیاتو کې مبتلا دی ځکه ته نحوی د صرف او د نور علوم کتابونو کې نور علوم زدی یو سړی د فقه مسائل وای نو د مز دا او دس د زکات د روزي مسائل زدی و عقیده زدی قرآن پاک کې دیو جنا شکر با سعی چې دې ته کې الحمدلله اولنې کار بدای چې د قرآن شریف سره اوس زموږ د مدارس کې دا طریقه ده مونږ هغه طالب سبق لنه پوری چې هغه درس قرآن ته راځي هر هغه طالب مونږ سبقونو نور علوم تفخل مدارس کې پریزو چ هغه د الله د کتاب درس کی ازما عزت مند یو خبره تشور کوي نن امت ډېر مشکلات او پریشانو سره مخ کړي ته هر ځکه مسلمانان دي نو ډېر د کمزوري او د ذلت ژوند تیروي داوی ګره واحده وجدادا چې مون اجتماعی طور سره د الله رب العزت کتاب دی او دا بتا سما سره منای چې موږ اجتماعی طور سره د الله رب العزت کتاب دی تاسو ګورئ خپل محلي لو ګورئ د خپل کلی لو ګورئ تاسو کې مختلف خپل خلق ناس دي تاسو د خپل علاقه او د کلی د زنانو د نارینو بالغانو اندازې لګول شي چې دا څومره دي تخمینا خوېل شي چې په دې کلی کې 200 افراد دي کم کلی کې دا سې دو نارینو زنانو خول شي په عوامي طبقه کې چې هغه د الله په کتاب کوي تاسو نو وایي تاسو په خپل کم کلی کې داسې دوه نارینا یا زنانه خول شي چې هغه د الله په دې نازل شوی آسماني کتاب باندې پوي تاسو دا وایي د چې کله دوه کسان موږ شو کوله معلومه دا شو چې موږ دا قران عملا لري ورته الله د کتاب پر خودن دوه قسم دي یو عقیدتن دي چې کم خلق نه بږي کله چې دا حق کتاب دی ایمان په نراړي چې هغه کفار دي او غیر مسلم دي ځنه هغه طبقه ده چې دا مانی چې دا د الله کتاب دی ایمان دې په او عمل دې کتاب ته نسبی کی دا تاسو څه وویل کار دیم یو دیم خبره واوره دا ماشاءالله علما کرام ناس دي دا راته وخی چې په دې دومره عمر کې یو امي یاد یو عالم مقتدی په جړا راغله او هغه امام د سینې سره جوخړه او دا غوخ کی و چې کړي او دا غ د جړا مقصد سی چې زه په هر څه کویږم خو په دې کتاب نه کویږم دا علما دې د الله د پاره وې تر اوسه درته شکر راغله چې هغه جړلی پتی په دکان جاړو په پټی جاړو په کور جاړو په کاروبار جاړو دا سم چې تشویج دی علماء له او کس په جنا راغله اده لکه د بچو په شان سینې سره جوخ کړي اده هغه د جنا سبب دا چې زپا ارس کویګم خدا الله په کتاب نه کویګم دو خبرې درلې د قران علم نشته خو خپم کیږي زمون دا شریعت ته به خلاف نه دي چې څوک د سکول او کالج جوړي الله دې تاسو بچی ډاکټران انجینران کی خدا سکول وال علم دې تکسب وای چا د ډاکټرۍ کسب زده کو چا د انجینرۍ کسب زده کو دا زمون د دې ژوند مقصد نه دی ډاکټری او انجینری زمون د ژوند مقصد نه دی زموږ د ژوند مقصد د دې کتاب غونډه علم او عملی نمونه جوړه ده. په مقصد او ضرورت پوهیږي چې یو مثال نو هم په کوئی بنشه دی. بیت الخلا له چې خلق وردن کیږي دا مقصد دی که ضرورت دی؟ ها بھائی وته خو نه یې کړ دا مقصد دی که ضرورت دی؟ ور ضرورت باندې سړی وردن نشي را بار شي. اوس کې یو سړی کټرا غسته بالغ دی ور سره بستر دی ور سره خلق ولوي سکي بیت الخلا له وردن نه کوي. تاسو ول روغ وای کلی ولې ورته وای زکه د ضرورت نه مقصد جوړ تا د دنیا چې څومره کسبونه او علوم دي دا زموږ ضرورت دی او ضرورت په قدر ضرورت وي. کاغذ اندازې نه څوک سیوا کوي د تاسو ټولو نه لیونی وای. لکه تاسو د بیت الخلا مثال وکړو دا د ضرورت ځای دی که د ضرورت نه چا سیوا کو نو تاسو ورته لیونی وای. د زمای عزتمند د الله د کتاب علم هم سره نشته اب خفت نه یو که خپه مې په روزل په پجړه ته اوس په دموشن خلق په دې دنیا لپاره دی علماء ولا جړه لراغلي سکول په څومره خلق خفري اج کنه وروي بابا لګه ګوته ولګو نو دا وخت کې خواري او ارمان کوي وې کاش یو شو کلا سونه مې ویلې وې نو دې ګوته لا ګورو په ځای به مې نن سکول ته ستر مې سکول په سي جاړو او د قران په سي ګور جاړو. اما صدا دا دا وې د مشاهده لپاره د دلیل ضرورت ني چې په یو شي څوک خفه دي نو تر مرګ هغې لسرادن دي. څو خبرې شوې؟ یو به قرآن په شریقه عملا پرېښی، دویم په دې پرېښودو یې خفه یو، او چې خفه یو تر مرګه موږ ولې ارادم نشته. ګنې تاسو خو د الله کور کې ناستې رښتیا رښتیا وغواړئ. دا کوم عذابونه چې دي دا لږ دي، ځکه مفتی صاحب ناس ته الله د قومونو اجتماعي جرمونه نه معاف کوي. ورې انفرادي خبره ده، لکه یو کلی کې غل او ډاکو پیدا شو هم د کلی د پاره درد سر وي، خو که کلی مشوره وکړه چې ټول به ډاکه کړو. د قومونو اجتماعي غلطۍ الله نه معاف کوي. نو سمو خیال دې وعده کوي چې د قران درس لبکې نه لازم چکته یې ماشاءالله وګوره دا د سیاسي جذبو او جذباتي دا سجدول نه دي. د الله کور کې بلا سجد کو یا الله دې دا سجد کو او تر مرګ د قران د زده کړې توفیق ولا ورکړي. استاد زه خو ټول پښتانه یې پښتون قوم کچا دوستی نه مني کما نه یې تاسو د سو کچا دوستۍ والا للاس په دوستۍ کې ورګي دی ولې لکه ګورې ته نظام ساته افلانې په دې ملا رکی پریخ قسم دې په دا قران کچا دوستۍ نه په دې دوستۍ والا زوښتا چې هغه وایي چې الله تعالی سره مثال یې کور کې وعده را چې سا غړي دې کتاب باندې پریزه وعده مو ده کوي دا مو وعده ده چې دې کتاب د زده کړې کوشش وکوي. ادا به نه وایي چې زه نه د دنیا لپاره خو یورپ او سعودي ملکونه او د عرب ملکونه موږ یو قدم شوي. ا د درس لپاره د یوې محلې نه بلې محلې ته نشو تللی. ماشاءالله مفتی صاحب به درس کوي ټول به ان شاء الله راځي. بچره قرآن سره مو په حدوث دیو کا ور تاسو د پښتنو کې بعضی خبرې مشهوري وایي فلانې چې سوي نو هغه کوي. تاسو وای وي تا غره فلاډي سره واسطه را نه غوړه دې چې سوي هغه کوي. دا کتاب غوړه چې سوي نو اثر سره کوي. او شته سو چې د دوستۍ لاس دې کتاب ته پلا شو کې ور دې کچې دوستي نه بړي. کدی یو میاشي دوستي دې نه بړي، دې یو کال دوستي دې نه بړي، دې داسې دوستي بړي چې تاسو سینه قران پروت وي او روح دل نه پرواز وکړي. دغه زموږ علماء لیکلي وی مات الغزالی والبخاری علی صدره. امام غزالی رحم الله د خپل قیمتي عمر سے سا په فلسفي او پدی کې تیر کړو. اخر کې علوم د قران او سنت تر ورسه د تم ربی نه وا چې زکات شروع د بخاری په سینه پروت ده. نو روح وته او بخاری د مرګ نفس دا د سینې لوچ چا چې د قران سره صحیح دی په لور یا چې وخت مخرب وای قسم دې چې دې کتاب لنه کې نه اسې د ابسیاتو پسې وای عقیدم ګډ وړ دا ملم ګډ وړد نو ته ورته دې مسلمانای نوم کې د رسوای د قران نه بغیر ته شوق زوای زکه د ژوند کې رہی اسې په توګه کې پروته نو ټول به ان شاء الله خپل بچی به را متوجی کوي اپا خپل بم را متوجی کیږي دې کتاب را علماء علم په کار دي چې درسونو طرف تخن کو لزبای عزت مندو ترغیب ورته ور هر نبی دنیا ته چراغله نو خپل قوم ته ویلي الله والا جوړ شي تاسو وایي وېدا کس الله والا دې ودا زنانا الله والا دا هر نبی دنیا ته چراغله کوم دعوت یې پیش کړي الله والا جوړ شي او صلی الله والا وسنګ جوړي دې مو وتا سنا الله سورہ عمران کې وایي ولکن کونو ربانی بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون هر نبی چې دنیا تراغله امت ته ویلي الله والا جوړ شي و صلی اللہ علیہ وسلم جوڑی و ایدہ کتاب با تر مرگ پوری خلق لخی او دا کتاب با تر مرگ پوری زدکوی قرآن دا اللہ والاو نساب سے جوڑ کرے بما کنتم تعلمون الكتاب امیشا امیشا تر مرگ بدا کتاب خلق لخی او تر فرغ بدا کتاب لولئی بدا گره دیوی رزی دیو او رز دوستی دیتا بدی تماشا اللہ زمینی طور والے زان تیار کئی دین بغیر گره زمائی زمین دکھار لکی تا از دمک کی مفتی سے بیولوی جامع آیات ہوئی کتازو نزوک تپوزو کی چید تمام انبیاء علیہ السلام امام دنیا تصدف آرورا گلے آیات دیتر یدلو علیہ آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اواخر کی وی ویزکیهم دا قرآن الفاظ بخی دا قرآن ترجمہ بخی او بخبر و حادیث مبارک و با دا قرآن تشریحی حدیب نگوری دا قرآن دا لفظی او دا معنی او دا حدیث و دا طول و مقصد سرے چې موږ پاک شو یو خبره کوم غوښتاسو توجه دي اوس که چا داسې یو دینی ماحول جوړ کړو توجه وره او وایي چې بای موږ دا ماحول جوړ کړو او دا مشورې سره د دین کار کوو چې د دې خلقو ته تزکیه حاصل شي اونده قران درس کا نه ترجمه کا وګوره دی او داسې نصاب د تزکیه جوړ کو چې د پیغمبر نصاب نه سپوږی دې په پرواه دی ډېر خلک مدرسې او ادارې د دین په نوم جوړه وي وایي غیرت موږ دې ادارې او د مدرسې او د دې راجب کېدو مقصد دې چې تزکیه حاصل شي او نصاب چې د نبی دی قران نشتا د دې درس نشتا احادیث مبارکه نشتا نو تزکیه دې شي حاصل دې د دې بدا سي مثال لکه یو سړی ډاکټري خوخه د انجینري او کم نصاب چې ملګرو جوړ کړي هغه نصاب یې خوښ نه لري نو به نصاب کې انجینر او ډاکټر ته تاسو ډاکټر وایي کې لیوانه بوله وایي د پاکې دو نصاب دې د قران او سنت تر مرګ پورې تعلیم او تعلم کول مزه ما یې زړه دې څنګه او تاسو دوه کې واقع نشو زمون بس د دین د قران او سنت او چې د دین ائمه کرامو د کومو مسایلو استقبال کړي هغه زمونږ دین دی نور تاویلی پاویلی زمای زمونږ زمونږ دین دی چې وجه د کومو مشایخو په بنیادی کوشش شو چې هر سړی قران ته کېږي زمونږ شیخ نور الله مرقده وو فرمایي وی کوشش وکړي چې داوا قران ته کېږي وعظ و نصیحت دور لوی اثر لري او بیا می سي الګا تاسو زمانہ خبره واوري توجه وکړه نو بیا موږ بل څه خبره واوري دا ما یو سوي غبل سوي تاسو ټول شک کې واقع شو چې بھائی دامو دا ده دامت مدرسې نه فارغ دي غبلم فارغ دي اچھے درس کے نتا لاگو تو کر سو نہ ترجمے دایات پس اس کے سو کم سوئی اگتا جی پکم سرگ قرآن تک دلی اپکم غبر دی اور دلے تب وہ زما دبل خبر دارے سر تلے سپو شوئی پا خبر لگتا لسو کوئی جبلانے بھائی کوڑے رہو باس اتاوی جو نہ رہو باس یا پا غیب پوئی بھی اپا دی پوئی بھی جی پچا پیریان دیو کسری تا یو آیات زدگو خوبو تا دی ورپسو کر دول قرآن کے قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله حبيب اور تو فرمایا نپوئی گی آغا مخلوقات چی اسمانوں کی او آغا چی پز مکہ کی بس نپوئی فغیر نپوئی گی پوئی دو والا سوک دے گورا قرآن تا اللہ میزان وی جداد زدکون و دخل کو خبری دی سر تلے نو ماشاء اللہ موږ تاسو په زیات کوشش د سټو د قران شریف د سټول کوشش وکړو دا د خیر د هدایت کتاب دی اے ماشاء اللہ تاسو کې ډېر مرګري په ترجمه کوي کی لګ لګ کلمو دوره تفسیر کی طالبان او لوایو چې یو ختم هو قدینیت مو کوي چې دا قران ولټوي چې څو ځای ویلي چې دا د هدایت کتاب دی قرآن کی کلک چی اسرے سے لٹائی تو دیتا ہوئی تدبر و تفکر دا پا کیوں لٹا ہوئی چی سم برکارت ہے ویلی چی دا دا ہدایت کتاب ہے دا دا ہدایت کتاب دے زمائی زد مند ہدایت تا صحیح حاصلی گی پدی بحاصلی گی بلکہ دامی او مسئلہ دا کسوک دپوی او ناپوی جو جنوی چی قرآن کی ہدایت نیچے دا گو رسکت کافر دے دا دسرا دد اسلام سره دې دې نسبت نشتا زمون د هدایت دا کتاب ته هم تاسو نه وي مون دا مې ګورې دی وجه نه وي چې مونږ تاسو ګل یو بل ملامت دا د درد وجه نه وایو چې پروغ روغ کلو کې دومره یو ناری نه زنانه نشي چې دې کتاب وي اتا سو دسو تپوس کم کستا چو پکلی علاقہ کی او سڑے پا عرص پوئی گی او پا قرآن دا پوئی گی نو کامیاب دے کا ناکام رہے ایستا سو پکلی کی او سڑے پا عرص پوئی گی او زنانم پا عرص پوئی گی خوک نو پوئی گی دا اللہ پا کتاب نو پوئی گی دا کامیاب دے کا ناکام رہے او کی او سڑے پا اسم نو پوئی گی او پا قرآن پوئی گی جمو دے مشران و گدا سے مشران تھی مولانا محمد تقی صاحب رحمہ اللہ ذکر کری وہی مولانا محمد ادریس خان دہلوی رحمہ اللہ پچی تسیکل اوسر دادا خپل دور دا قرآن و سنت یو لوی خادم تیر شو دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا حبیب دا سنت وی دا نصف صدی دا زیاد خدمت کرے نو بچی تسیکل اوسر ورہ یو طرف تا دا قرآن و سنت سمرے لن دے دنیای دے حاصل سر سمرے سادہ والے ویو کال پوری بچیبت پیسے ہوں تو جو دیلو پیسے رائے اب مولانا سے بجیب للاک کو جو سیکل کو بیدیلو جنے گی یو کال پس ورطا ہوئے ریشو یو کال پس ورطا چاہوئے چھے حضرت سیکل پتیلو نچھے زمانگی مہم دے جیار قرآن و سنت خادمو دا اللہ نومیت سادو اغتب اللہ کامیابی ورکے بھائی ننمون پا عرص کوئی گو خو بسن کوئی گو قرآن شریف کی ماشاء اللہ جتا سو ترجمہ کوئی اللہ نے دی اہلی کتاب دو علماء و حال ذکر کرے دید پار چمنگ و تاسو کی دارا نش چکلے دا گئی دو ناکار علماء و حالات ختم کری نو دا عوام و نقصان ذکر گئی دا عوام پا نقصاناتو کی اللہ اول نقصان چی ذکر گئی اغسل وَيُوَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لا يعلمون الكتاب پدی اہلی کتابو بنی اسرائیل کے زن عوام دی نقصان سرے کوئی گورا باہر سکوئی لا يعلمون الكتاب دا آسمان نیو قانون راغلے دا اللہ دا طرف نبندگانو تے او خط راغلے پا عرص کوئی گی خوبدین کوئی دادا آگئی صفت ذکر کئی کہ مزمت بیان ہے نمو گو تازو گو ٹھول رد تصویح اڑا ہو نکلو نکو گو ٹکی قرآن والی نکوئی گو دا مزمت قابلیو او گد تاریخ قابلی الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب وی پدی بنی سرادو احل کتابو کس خلق دید عوامنا لا يعلمون الكتاب نقصان دادے چپ کتاب اللہ نپوی سوال دارا زی تاسی عجیب کتاب دے جو سرے پا کتاب اللہ نپوی سو نقصان پوشی کوئی دا جون خوب تر مرگ تیرے دکو قرآن نی نو بیا بجون تیرے اللہ امانیا د دروغ د کیسو کہانو پس وځي چې قران می بیا ود دروغ د کیسو کہانو پس اتا سره یا کله می دی یو له سو کال دغه بیړی رئیس چا بهش په ملتان نور کوش کړي او اولیاء او بزرگان ته سری حاجت روا او مشی خوشی ورته امانی یو د دروغ تا او دا امانی یو معنا دا د علماء ناشتی وی تشتلاوت کئی دانو وی تشتلاوت مانیم اجر ملاوی واقی دا خود ازدہ نکے کنا تشتلاوت کئی یو بختو والا شاید تیر شئی ناوی کیو سڑے دل قرآن تلاوت کئی دان دا خیر برکت شئی وی دلان دا پکور کی شم بلی دل دی بی مانی قرآن سرا مشغول اے اوڑن سڑے دیتا دور دا ٹول جماعت دا بلکنو نا ڈکڑے ناغل سا فائدہ ورکے ٹول بزمائی زد مندو دا قرآن شریف دا ترجمے او دا دے دا زدکر کوشش او پل بچی بمراولو پل بچی بمراولو او دے مدرسو کے بکنسیم لگوئے ارچی پختون قوم اللہ دے کیوں رحمی گی او دائی بدیم دا پیشو لگولو عادتیان دا دیم سا نامونا دا سمراغل ہے مانے حرم شریف کی را خبر ہو گئی من پنجاب کی او مدرسہ کی علم کو دی مدرسو کی دی طلباو سردا سے لگا لگا خرچہ کرائے ور سرا آم والا مدرسہ کی ہوئی چی لگا چاہ سر رڈے رڈے را خرچہ ہی دارا مدرسے نازم سر جمع کئی جیر دو دنرو کی لیش نوائی ما اور اور می پیسی را سر آغمو جمع کیا لتا وی بیا می غرور لوی چې تاسو په سی کې په ناظم د مدرسې سره اتا هو له دا نه یې چې دا وایي د چندر اورې په کې په خبره باندې څه په یوه خبره باندې اسه نه ناظم وایي چې دا په چندر کې راکی نو یې ما غرور مجبور کو چې تلل شو نه وایي چې دا ګوره زموږ امانت ته او چې موږ په کاری کې در ربل کې لګي یو دا ګوره چندر نه را نو یې غرور په ورغه غو ناظم شه لوی وی دا گوره چندن ندا درونگا مانت ته آنازم کنوی زبا چیا تا چی رالی اماو پی جنجی چی پختونی مانا پتا و چی دا چندن ندا پختانو مدرزو پی چندن نور که وی کن که خبر آماری وی چی تماو پی جنجی چی پختونی ما غواخو پی جنجی چی پختون سنه موز خواخ ده دیم خواخ ده چی بچه عالم و حافظ اما درسی نو خوشحالی گی و پکیس شیخ نور که شیخ شرمیسا سیب رحمت اللہ علی زمین استادو او دې عمر د قران او سنت خدمت کو الله دې ورته بخلو کی دای یوزن فرمایل کوم شرفا کی او کله دې شیزو ورته وای څو ورته وای دا شیزو د سیم په غاړه ده نو د دې له بل مقابله بل یو کله دې غي سم بیا عیسی وای ا زمیدار دې دای چې غنم بنم ترشر کی نو مو ورته بوساړی وای تا ته بوسانه وای ای بوساړی د سیم په غاړه وته ادی شیدو کی میخی و سنداغان دیر دی ناغی دا دسیل پغاڑا تڑی ناغوی دا دشیدو سنداغ دی و یسی دی میسابو ساڑی دا خوشحالی چکی دی مال ایدہ تڑا دی نو مدرسی دا خوشحالی گئی خود کسک دی کسی شیپا کی ورکاوئی بای مدرسی جوڑا شو اتا پا کسی لے بولی بی گئی پا خبر افوائی نو زان نگو ریدا سی جوڑ نکی شید شیخ سیوا خبر جو ادا دا میسا سنداغان دی د شیزو د میسا بوساړو لاس خوشالي دي او یې نه مال تړلې مس کې صرف مختصر غندې سره سیل وې د وګړو د مدرسو کې پیسې دي د پښتنو نه بیا په نور سره دي په دشمنو په طرف غنو په نور عباسیاتو لګي خپل پیسې زمای زمند سټو لګوي خپل پیسې دا په مدرسو کې ولګوي دا مسئلہ دا مفتی سے ماشاءاللہ نا سلیم وقتی بجمود فقی مسئلہ کو دا خنکو اوکی او سڑی زکاة راواغستو او یو نشائی مسلمان لے ورکو مسلمان میں زکاة شو هغه په چر سو باندې ګسپور کو مسلمانو ته هو لور هو کداه مدرسې او سړې دغه پیسې را لیو مدرسې کې ولګي د تبلیغ بانی وای مولانا محمد الیاس رحمت الله تعالی علیه داغه منصور مولانا منظور نعمانی رحمه الله دی کلی نام الفوزاتو کی وی چر بازی مسلمانان زکاة و خیرات ورکی حکم موسر مشورہ کری و ہم بولا خبون تزیر بولے گئے ندین خزشتا چستا پیسی پا مدرسکی ہو لگی اپا دینا طلباء و طالبات علم کی او زمائی زمبندو دا وارش پور دی عرب بارکی زمین دا عوام ہوئی سمر مسافر چې دیر دلته دغه یو پیسې چې الله د خیرات سره ورکړي تاسو وړې خلکو عربو کې وخت ورکړي ها تاسو له واه چرته چې څوک کار کوي یو پیسې ورکړي هغه دانه چې زکات نه ورکړي خدای په مدارس نه کوي دایي مسله کمدارې مفتي صاحب ناز ايو چې زړې روغ رمټ او کار کوي دغه زکات ورکړي نه مسلک دی راغې چې صحیح حدیث ته چې روغ رمټ شړې اکار کول شي نو دا بازو لباو بس شکم داره نو دا نا بازی خلقو یا رب اڈو خیرات نکی دا غی دا سیداری دی چی بزرگونو تو لبا سنبالی قسم دی دا بچو دا پیو انتظامی کس ایسر علیش کدائی چی دا پلاحی طالب بچے پیدا شوی او دے با دا پیو سبی او زلا بچی را ٹیلی فنو کو میسے چل لے ویدا یون دارا دا جامع اسلامیہ کی 27,000 تو لبا سبب ہوئی دا مختلف وی هغه د هردم حد د ټول اباو بچو ته د خیمې انتظام کوي او د هغه ځای پولیس د طالب څومره قدر کوي الله دې داسې وکړي چې زموږ د حکومت کې داسې راولي چې د علماو قدر وکړي یو ځل داسې چې بچې مې مراقبت دراغلی او مسجد حرام ته نو بیا واپس لو ورسره جامو پړ علماو له دا باندې پریشي تبسکه زه تاسو آج د څوګلاري معمولي کوم دنده درځي هغه یو ارغزي دروازې والے سره خبره کوم دروازې والے له وی چې زه د جامع اسلامي طالب العلم یم بس اوس کوم سم وی پاندې اوس سره دنده پکې تا وصل کو کی یو طالب را لوي چې زه غلطي بیو کوم را مزه زر زر ټول سره را پرچې را کوله وی را نیشا په کاغذو درو بس جیوی قتل کاغذ له چو قتل چې دا په دې جامع مې طالب ایوی اپشی ازا یا خیال کوا دا دیو لماو تو لماو زمائی زمندو قدر عزت احترامو کئی دا اللہ فنیز با علا درنی گئی چه دا خلو عالمانو دا دیوی تو لماو دا درزگاونو زمائی زمندو خدمتو کئی ماستا زران دیو دو آیاتو نووی ماشاءاللہ تا زنی درزناو دیناو لے درے و خیال کوای چه ناشکریو نکئی کم قوم چې ناشکری کرے اللہ رب العزت دی دین کا اوچھا کرے دا بخارا سمرکن دا ترمیز دا لاکی دا زیوی چی بلی کی کم کم محدثین تیرشی او چی خلق و ناشکریو کا نن اغا لاکو کی دا تبلیغ والا دوستان تبلیغ پنیت زی دا دوو رکاتو دا نفل زینشتا نو کنا شکری مو کا الله بدا علماء و مدارش دول دلاش و ندر دواخلی ناشکری زمائی زدمند و مکہ او دید ناشکری لے رفتر نا کرا مکی وانو تا اللہ یو لوی نعمت رو لی گلو سورہ نحل کی اللہ وی ناغی پکانو ویشو بدنامونوی تحمدنے پی لگو نو اللہ تی نعمت مدینی منوری تپور تپور اقحت پی راگی داشت قحت پی راگی چې د کاڼي پشان هغه سخت دشمن مجبور شو او تاریخ لیکلي د الله حبیب تبدیلی منورې ته د جرګي په شکل کې راغله چې قوم دې د لوګي نه تباکي امن ختم شو ير رالا امن ختم شو ير رالا او هغه پوړواله ختم شو لوګ رالا رحمت للعالمین ته ذکر رحمت للعالمین وای دی خلق ایمان نه دروړي خدای الله حبیب الله سپور کړ او د کفار او مرکی وای چې الله ز خبرو خو نه بلی خو دا دوی وی قحط دې لري کا دا امن چې په یرا بدلی دا زمای زمند دای چې کوم دین ته شاو قران ته شاو کم قوم چې د نعمت شکر ادا کړي نو الله دې هغه نعمت اخلي دا او چا چې دا شکر کړي نو دا غي په دنیا او آخرت کې الله سخت سخت سزا ورکړي. ما د سوره زمر یو آیات کا شروعان دی ولستو ایک قران ته سو کې دا سو نو نور شلی دا یو آیات ور کړي زداغی اول لفظی ترجمه کو بیا میں مختصر تشریح کو اللہ وی زما حبیب زما بندگان و تزیر ورکا بندگان دی سوک دی اللہ وی اغا خلق یستمعون القول چه قرآن تا وگ نیسی او چه کلے قرآن واردو فیتبعون احسنا د قرآن د خیستو طریقو پسیزی وی دا چاچه قرآن زدکی او دا اوری اولائک الذین هداهم الله دا خلق دا چه اللہ ورد هدایت کرے و اولائک هم اولو الالباب او دا اقل والد گر اللہ دا قرآن اوری دون کو زدکون کو تخفل بندگان گئے اسے خو ارسو کوئی چیزی بندے خوچی اللہ و ایدا میں بندر ہے زمین کتابوں نے لکھری و ایدا کمال ندے چیتر مینا ساتے کمال دادے چیتا سر امینا ہو ساترش نو اسے خو ارسو کوئی چیزی بندے خوچی اللہ و ایدا میں بندرے نو اللہ بمونگو تاسو تا کمال و فائدہ سنے گی اللہ چی قرآن چارا غصت لے تخفل بندگان ہوئے ادا ګورې لوی مقام دی چې الله چاته بنده وي زمدا علماء ناس کی وای په خاص او خاص موضوع کې الله خپل حبيب تا د نور صفات او فزید د عبد صفات ذکر کړي ګور اوله بار چې وای وای کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا دا یو خاص نو کله ټول دنیا ته د الله حبيب د قران د مقابله اعلان کئ نو دلته وای ک په شکې دا کتاب نا چرالی ګلې دې مون پخپل بندا نو زيتول راجم شيفتو بشورت من مثلی د قران غنتی او صورت راړی او د الله د حبيب او خاص معجزه د معراج او د اسرا دا الکم سبحان الذی اسرا بعبده او بیا سوره نجم کې وای فاوحا الی عبده ما اوحا نو خاص خاص موږي ورته عبادت ویلې دلته وای سبا بندگانو ته زیره ورکا الله غوړي چې چاله وي چې بندا مې نو بس مسئله حل شو الله دې موږ ته څه بدی کرا وای چال چې الله وی دا مې بند دے بس دا مسئله حل شو ځکه الله قران کې فرمایلی شیطان چې کله الله پلانت کو او د خپل در رحمت مې روشنلو نو شیطان وی صاف ذات مې دې قسمی دا ټول بنی آدم بګمراه کو رب کریم ورته وی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا اے شیطان عزز مات درور نزا تو خوے ٹول کو گمرا کو خزما پبندگانو دے وسنشتا او زکافین دائی دے فازت تپارا بندگان شور دی چھے قرآن را غستے او تر مرگ را غستے وردی کی تو کنے شئی چھے قرآن را خلیتے ویز بندے بندہ بدر نقل جوری چې دا کتاب براخلی او کدا نراخلی بندہ در ننشوری گی وی زما بندگانو تا زیر ورکانا بندگان دی سوک دی وی اللذین یستمعون القول زما بندگانا غدی چی قرآن تا وگنی سی ادا او نبا داس کی زمو دا مفسرین وی یسمعون و نبی یستمعون وی یسمعون دی تو ایداوام کل ناکل وی ویر مولا دا سیم مفتی جتا جی درس کولو ما دکان کی واو رہے ہو سو کوئی پٹی میں میں بود کولو واو میرے اسو کوئی چین بھی مسکلے ہو درس میں واو میرے دمی تا یسمعون وی اج دکان دے بند کو چیر پری ہوئی کاروبار دے پری ہو اور آلی مسجد تا و قرآن دے وڑولو دیتا یستمیعون وئی نگر دے دکان او دے پٹی دا اوریدو خبرن دا یستمیعون کی دا اوریدو یو تلب دے یو تلب دے زماہ بندگانو تزیر ورکا یستمیعون القول چی قرآن تا وگنیسی نجی ویوریدو فیتبیعون احسنا ددید خیستو طریقو پس روانیگی اب یعنی اولائک الذین حداهم اللہ دا قرآن تے چی وگنی ولی اوچی سواو دی عمل پی گئی ادا کرے دا سی کتاب دے مفتی سے اگناس تے زمون دے مشران علماء لیکنی بازی ویلی چی بازی خلق دے قرآن تا فکوب نیت را گلے یدخنو خودی کتاب لیچے کہ ناستر نددی صحبت دا اللہ برکات جوری دی کتاب علی جمالا کیلی تا نا نیت بسمے کاغل یدنے دخل کو سمکل او دخل کو غلطی را دی کتاب سمکی ویدہ پا ہدایت دی وولائے پا امبر الالباب او دا اقل مندی چاہتے ہیں اقل مندوے بھائی اگر ما تاسو لوي دا الله بندگان به ال جوړي بو چې تارانو سرغو بدا کتاب پدا سکراف تیار یې دې تکلیف تیار وي اگر دې چې دا الله بندگانو کې داخل شول دې شم پارا کې وي فادو خولي فی عبادی و تدخلی جنته پس بندگانو کې به وردن نشا نو چې وردن نشي نو بس بیا ور پسې نور سې چې کو چې مړ شي نو جنت له وردن نشي فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اس ګره د الله د بندګانو جوړېدو نصاب سره قران خپل عالمانو ته ورو او رب قران ته وګوره ځینی علما ناس دا علما او مجلس ته او تاسو اواب می وای د قران د ویلو ډېر ثواب ته کدا اورېدو ډېر ثواب ته د یو حدیث د وجه نه د علماء یو توای فدیت لاړه وې دا اورېدو ډېر ثواب دی نبی رسول الله ابن مسعود رضی الله عنه ته یو قران وایا ورته حبیبا څنګه و ام پتا سو نازل شوه تاسو د خپل فن کوي نبی رسول الله ورته ما ته فن نه کوي چې سو کې وای ناغی سوره نساء شروع کا بخاری شریف حدیث دی دی آیات ترو رسینو فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا اللہ وی سرنگ سخال وی چی پار امت با پیغمبر دا گواہی دا پار راولم او زما حبیبت و پدی خپل امت بانی گواہی کے وی چی دی آیات لرو رسیم دا اللہ حبیبت وی حسبو کل آن بس اس دا عمر دیر دے وی ما چو قتل فیدا عیناہ تزرفا دا اللہ دا حبیب دستر گنا اوخ کے روانے او یو خبر اکم او کستا تو توجہ بھی اب آئی توجہ بھی زمان دی علماء لیکنی وی گواہ جاری نجی پچا گواہی کئی دارو بس حالی سپوش ہوئی بخبر روانے اے یو گواہ دا درد جاری دا آغا چا بس حالی چا اللہ ماستا دا کتاب بیانولو خود در آتا لے ولے او اللہ ستا کتاب میں بیانولو دا فکانو مشنم او درا تک زاغوی او دوی دا خود دروغ کسی او کہانی دی چه گواہ جاڑی نجی بچا گواہی کی دا آغی بس حالی دی حدیث لان دی باز اشاری ہی رو دکری وی دا اوری دو سواب دوی لو رڈیر دی وجہ ور تسل دکر کڑی وی دا اوری دون کے چه سمر تدبر و تفکر کولیشی دمر ویون کنیشن کولی تاسو پښتانه او خبره کوي وای ته ماجګیر د تاسو په بچو کارواله وکړ سره لګیاره اپ دې چې غلط نشم تجوید او د هر څه لحاظ سره قران او عطا سو تش سوچ ته اوسګار دې وای ثواب د اورېدو زړه ډېر دې چې دا اورېدو کې تدبر او تفکر ډېر کوی شي د دبر نسبت وایو کې تمره تدبر او تفکر نشي کولای او دا سی مدینه منوره کې ولاړو ا بچی به بوس کولو نو یو ځای کې غلط شو چاور ته فتحه ورکړه ابل بچی نے کہا دا جوړم ته قران حافظ دی ما لګي دلم نو ورسي پیدا دی قران موجزه کچاله ورچې ته وکړو نو ورسي کوم څه غلط پې دی نه فتحه ورکړه دا داسې عجیب کتاب دی سپایې څو د خیر او د برکاتو نړک دی الله دې وکړي چې موږ او تاسو دې قران ته کلو حافظ ابن قیم رحم الله په خپل بازي کتابونو کې د خاتمه به شر ذکر کړي الله زموږ او تاسو خاتمه په خیر کړي نو یو وجه په کدام ذکر کړي و اې د هغه چا خاتمه به خرابيږي کم شی چې دنیا کې د ازره د کوم خبرو نه چاډک کو کنه نو پزن کدن کې په خپله د جاری کی خبرې ته سوچ وکړي کم شی چې ضرورت ورننن وته اپ دې زړه کې زه ونیو نو ځل کدن کې کدا ټول جمعات والا ناسې او غته بسم الله او که شهادت کلمه وای اب هغه شی یادای چې زړه کې پروت ده ځکه ابن قیم رحم الله او دا زړه په منزلې د کټوي ده ادا جب ادا سید لکه سمسای او چې تا سات پخ کړي او پکې غوخه لټه سوال نه پیدا کی چې سمسای کې غوخه راوځي دا زړه په منزلې ده سره د کټوي دی او جب په منزلې ده سره کټوي کی چې سی آروسی دیو جنا حافظ ابن قیم رحم الله چې بعض خلک په مجازی عشق کې راشي ای ذکر کړی چې زنګدان کې خلک کلمه وای او هغه خپل مجازی عشق والے راځي دیو کس واقع ذکر کړی جگہ نو موږ په جندو نو درس خدای په جندل چې بس بازار لوزه او رازا اټول ارز به دا پلس او دا پشن ابن قیم رحم الله وای زنګدان کې خلک وغله کلمه وای او هغه دا پلس دا پشن دا پلس دا پشن ادا الله پور کې ناز شو یو کس وفات کې دو زم موجود ہو نو زمیدار و غوانو سر خبری کولی زنگدن کی سکو غوانو سر خبری کولی دیو جنزمون دا سلفو یو دعا کری حلال دنیا با دا اللہ نا غواڑی حلال رزق دا اللہ یو مطلق مال مزمت نشتا دا اغا مال مزمت دے چتان قرآن و سنت و دین حیر کو حلال مال خود اللہ رزق دا اللہ فضل دے و سلفو بیو دعا کولا وی اللہ حلال مال وارو خلاسو کزلکی نا زکر کم شیچ زلو وردن نشو نو زنگدن کی باغر آیا دی وی کم سرے جو قرآن سر لگی آئی شپا و رج نو دا دی زلو وردن نشو نو زنگدن کی بدے تلاوت ہے امام ابن کثیر خادم دا قرآن و سنت تے یو خل قائدے ذکر کرے وی عادت دا اللہ دا دے سوک چے پسک جون دے رئی پدی کے پی مرگ رازی اچابان جسن دا مرگ را دے ہا غشان بی اللہ پرز دا قیامت بہت کرے نگور قرآن کسی نیتا وردن نشو نبیہ بزن قدر کی تلاوت کو بعض عالمانو کتاب رانو نو دو جلد کتاب میں حرمینو کیوں کتو پتی خبر لیکلو چې د کوم علماء او قراو روح داسې طریقې سره د تلاوت کولو بیا ولا قران وایي بل څنګه د لکو کې سره تعلق جو په تعلق اواله جوړیږي موږ او تاسو غوډې په لګورا چې فارغ شو تاسو غوډې علاقه کې زپاتې نو بار مو د کاچې نه ناس کې د پاره جوړ کړي بډا له بچي وای وای ته عبادت کوا ناغت تلا رکھے ناس یو بوٹر لگوری بل لگوری نظرم ٹوٹر از غلط استعمالی گی ازمونگ عادتن دارے چی یو سڑے تیر شنو داغ غیبت شروع نو آغا ملا ختم کرے گی چی بل راشی پزان گوائیم کا ویرو رسل ناسی وی سل ناس بی خود بل سپکا اخفل ترانا وائی دا پزان بانے گواہی مکو نو دو قرآن تلاوت و ترجمے سر امین محبت پی جاتے وہاں بلا الحمدللہ چې قرآن سره متعودیړلو ورغل نشو زنګدان کې به قرآن جاری نو د خپل کال مدینه منوره کې نو د مسجد نبوی او امام په دوران کې وفات شوو کې د جنازې مزمو کو شیخ قاری محمد ایوب سے رحم الله جنازه موږ وکا زمو د بچی استاد یا روی زما استاد چې دا زموږ رشتہ دار دی ما زنانه او لیکلې یو سبق کې رزو کې زما او د دوی نور د حفظ خطا وکړو هډه را خوشالي کې وکا وی هغه کور والے وی چې د باسوتن مزو کو ادهارب او هر وخت چې مسکی کی تلاوت دې کې ما سوتن موزی جو کو نو دشپے طبیعت خراب شو نو بان بچ را پاسو رو جزو ما طبیعت ٹک کرے ابان بچوی چکو را پاسی دو تلاوت شروع اور وقت وقت پانی بیماری زیادتی تا اخیر کی نور تلاوت بس کو عددی آیاتو نو ورد بولو یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب دیکھیں کہ حروف پر واضح پورے قرآن سے رہی نسبت جو کم شے تھے رل ور ننوتو نہ بزر قدم کے مالک عادت تارے چتا سنگ وقت تیر کو پدی کے وہ مرگ راسی اور چکم حال کے مرگ را میں پدی حال کے وہ پرتکی دا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بارکے حافظ ابن کثیر بخل معتبر تاریخ کی لیگلی البدایہ والنہایہ دا باغ علماء کے دے چی جنازے دے جیل نہ ہوتے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا دخل دور یو لوی سڑے او سب پوری دا باز ناپو ورسل دشمنی دا داغه باز ناپو بدبخت دا زی ټول رس دی پسی لگے ادا دا باز خلقو آغا کرامت بھی چیتا رمان تر قیامت پوری خلق بندی گی نا لداغی عمل نامو گی لیکن کہ حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ آخر کے پجیر کی پی کاغذ و سیاہی دا دور حکومت بند نکا زکاغذ ناشنا کتابوں نے لیکن دا الصارم المسلول على شاتم الرسول دام دا جیل دا تصالیف نبے نسیاہی او کلم پی بند شد حافظ سے دا قرآن حافظ تلاوت شروع کو حافظ ابن کثیر وہی وہی دو پندرہ سم در پندرہ سم ختم ملے حسن قدر دو پندرہ سم در پندرہ سم ختم ملے او دا آیات وی او دا پخلا کی بات شو جرور پرواز ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دا حافظ ابن تیمیہ آخر رہی آیا تلدی اور روح پرواز دا اللہ بندگان دی کتاب سکتا ہم جوڑ گئے سوک بدا سی چی خبر پور دلاوت بم کئی اور درس بارو قضا کئی نبایا درس بارو قضا کئی دے دی پر ہو رہی اللہ مدہ اللہ سننا چی وہ شب کر کے بلدی کی زمان کری کی او اجتماع ہوں گا وقت کی وارو دی تبلیغ والا اجتماع ہوں یو گڈا لاس پور تو مطالبہ کے دا وی زمان نو مولی کا تابر سے بولے سو جی کم نے وہی جتنے رہتے لگے کال لگے اگر تھے وی اگا چی وی او کئی ہے نا جما گولی کا نو اگا شان لاس مجد کو کنا یہ تبلیغ والا غریبانا نو سرزلی وقت سے خلق نو مولی کی نو دائی چی بیا تشکیل کئی نو دور پولس ندی والگران دی لکا سبرا جی دائی لگ رہا گی سب دی جواروں کی پٹی نو آغا شاہ اللہ سبوچت کو بھائی اللہ دیو کی چی صحیح لا سوچت کئی ویو کس با جمعات تن راک دنے عالم ورطوی رازا اگو لگی کرالم بی بیا بسم را گلے وی کرالم نو سم ورا کسم را نہیں کنا نو کداتیا کالا جوان بس تیر دے اللہ در پسی غلی سابی ابل کال ابل کال کے ساتھ رخیا لوی پہچ کی او حادثہ را گلے وا نپائے کی او کس دخزی خاون دوار شہیدان شو یو کس انہیں خبر اپولے وی زمین دکھلی ہوں دے وی عمرے لراغ ہے لوی چی واپس راغ خلق لے وی ما توبہ ویستا خوصہ پا توبہ ویستا وی لے خبر اپولے سماو توبہ خوبی جلے وی توبہ می ویستا دا اللہ دا کور سر خوصہ پا توبہ می ویستا دا عمرے نفس حج تلاو او اللہ پا حج کی دی بی بی سارا ور تشہات اپنس دا سمی تو بی بی آدان نتائی شی چی تاسی مرگون با اللہ در کئی جدا جو اندی با پا دی ارمانی چی کاش دا نو سمتو با با سی پا ہمو لکنا سمتو با سر ورناس یہی جرگی سمی کئی تول ملک ستاسو دا غلط جرگو دا سکتا قسم دلا مشرانو کمو حالو کا تورتا دا سمی شریف آخر ذرا سر تو اٹھو گئے اٹھن پانی لیکن بھی جر گا وہ اٹھن ناغوی دا سری لیتا تلے پی جنی مو اختر کئے جرگی خو خلق مسجد کی کئی او پوجرہ کی کئی تھی او جنی او قوم مشران جر گا ہوتن لیتا اٹھن کی جر گا کئی نو کور کې لکه زمان د سپورم وي اول ته څوک وي مال سره کړي راړه او څوک وي نمکین راړه راړه د قوم مشران چې جرګې دا څه کوي بل ګورې په نو ګورې جرګه چې کی نو دوی یو په لشي ګوبل په لشي زمون کې دي چې یو جرګه چا دا چې کول نو استادو دې علاقې نه به ولې دي آیا ورته چې جرګه نو قوم چې توي دوه با په لې دوه بدی په لې تاسو په فرضول ورسه جرګه کې بدا سي نه چوي دوه تو ګور او دوه بزو ګور او هغه بلا او ته به چې دې پیسو څه کمه نشتا او دا پر دې پټه ممال پټه کې سمبر پردی پردیمو پا پیشو او پا جربو پردی کر دا ٹول شرس تازو دا غلط و مشرام دلال سنون چی غلط جربی کئی پیشی مقصد کئی دیکھیں پا خبر پا زمونگ علاقہ دی کچا پا جربا پیشی واقس تی تر مرگ پوری بے سوک مات لی یو پا جربی دا چار پا رکا ہوئی ورہ دا پیشی میشی او دا پاٹھائی پاٹھائی ختمی کئی اغنه خو دې پر دې پټې د پښتون طریقه نه دا وی راشه په پر دې حق باندې قبضو کا داسې مشران ژوند دي کټول نه نو سلو روبې څو بدر کی کړه یو د الله نو یری کی دا غلطی جرګې بکوي صحیح خبره ده الته جرګې بکوي تو که سات د زوی عزت مند چنګوي ما هغه خلکو له سره جرګم کوړي چې د زوی عزت مند چنګوي یو د الله بندګانو دا ظلم دی اوس څه وخت پورې ختم شو خپل پټی کې څوک څه دلته پریزای تاسو خلک چې ګور د دې علاقې شریف خلک دي نه په علاقې شر کوي او نه بل ځای شر کوي او چې چر تلار دي نو دا هغه خلکو له تنګ دي دا کوم خلک چې تاسو د پټنو دغه علاقې باندې یو ځمکه په لس لس پیری خرڅ کا صورت دې کې خرڅ کا لس لس پیری کې خرڅ کا دا غره د دې وجه نه تخدیدلی چې خپل پټی کې تا کور نه لبري سي دا غریب بسکي بچي دی یو پټې نه پاسه جوړه کا بلې نه پاسه جوړه کا نو ست الله نو یې دې چې ته یې چې پټې ته دلې نو بیا څنګه په خپل پټی کې لبري سي بیا یې مال او پکی سرا کې حدیث پاک جراغلی او صحابی سید سید ابن زید رضی اللہ عنہ والی او بلائی دعوو کا ازما زمکی نیولی دا یو لیس زمکی دنیون پتر انگشن لاغا مروان گورنر و غرو وقت نسید ابن زید رضی اللہ عنہ دی حدیث راوی دیا ورطوائی زب سنگ دنی زمکو نیسم ما دا اللہ دا حبیب ربدی و گنو ری دی دیستر کو قتل چی چا یو لیس زمکا دا چانا را گی رکا نو تر و مزمکی بوری با پرست قیامت دا پغاڑا کی حیزان نا اغبولای دعوکلی و امام دا دول از بکا پری پا دمرا دمرا میورتا پری پا اوزار دا دی مطالبن کو اوورت خیری و کیوی اللہ پا دی زمکا کی کدا درو ہوئی پا دی زمکا کی حلاق و تباکی نا غیبان خیری و نکی کی پتر گوڑا دشوا ابیا با دیوارو سرطنا اخیر کیو گوی کیو گوی سیدا د الله باندې غار شي کوم او تاسو شي کوم او باسو الله دروازه رحم کړي پالاګو کې کوم مدارس جوړ شو د دې مدارس سره زمایي ژوند د اتفاق او اتحاد او کوي د دې مدرسو خدمت او کوي د تخفل ماشومان او لے کوي د تخفل ماشومان ورو لے کوي دین طرف ته زمایي ژوند مو توجه شي پدې باندې زموږ او تاسو ټول مسلې ما یو یا تخشي غلې بای آبای تنشیو خونه بعض خلقو گروار خطایی را زیدان یو مسئلہ را چی جمعات کی کتنگی گئی کہنا لکا کنن نکنتا ہوں راکیم نزانو خیا ہوئی دزگی بیمار ہے بھائی زان چلتا خایا نتر فکر بنش کالا کہ جمعات کی تنگی دائی نو گروار مسئلہ مبارا خطرناک اگر بیانو سکار کوئی ان بازار کی نتنگی گو دکان کی نتنگی گو جمعات کسی بھی جمعات کی تنگی گئی اللہ دیو کی جی مون پا جمعات کی نتنگی گو بلکہ بازار کسی بازار کې تم ما یو آیات وې زموږ مفسرین دې کلی چې بعض تابعین یا صحابه وفات کېدل نو چا ورته وصیت وکړه او دې وصیت په تاسو کې چې مالی ماسلی وصیت کوم یو نه سبکه وې زه د سوره نحل په دې اخیری آیاتونو وصیت کوم و ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون الله و عزت پر دعا و خبر و خصوصی برگره جو گئی ایتا در دولو خواهده چه اللہ زمان سشی خصوصی برگره شی او چې الله خصوصي مرګره شو بیا د سفر پښته چې بادشاہ دې مرګره شو بیا به د رعیت څخه خیال وساتي. وې دا اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه او گورنر وفات شو چا ورته دې ته بچی دې روخيار دې دې ته پسې کې لګې نو غیرې ولې چې جو ګورم نو یا زه خوف د پاره لګ والي او لامبلي دي کې ورته چې دا د گورنر بچی دې چې بلوخ ته دې خپل ګوره بالغ نه دی خوخيار دې او یا ورنځه بلنګیر رحمت الله علیه د الله سعودي او احوس ته ورزور کو وی ورزور دې څورته وای ناغ ماشوم ورته وای وی هغه سوق د غرزیدو سقم کوي چې لاس د بادشاہ په لاس کې هغه سوق د غرزیدو سقم کوي وای بس په یو مودې د فلار په ځای ولا کوي دا مخه حدا چې الله زمو سره مرګره شي دې بارک الله دوه خبرې کړي یو تقوا یو وی محسنو نو تقوا څه ته وای د تقوا هغه معنی زمو د علما پرهیز کوي ازکه نه کنه درس کې مرغورو ثواب واجب کده شریعت پرهیز نه پیږي د ډاکټر او په چا دی کړه ډاکټر وای مال کوونه خوري غوها به نه خوري نتا باندې وړ کلکې چې پور تر اړ خپل مور دې دا سوچه وړي درلې دي چې نن خو به دې سوچه وړي نو مور نه خو به صرف ناراض شي او که خزي دې لګي خو نو دوالو کوشش وکړي چې ډاکټر راغله پرهیز نه ویلي اتما ته وړي کې دي هاي افسوس چې د خپل پیغمبر پرهیز او د ډاکټر پرهیز وکړل هاي ارمان وشه د ډاکټر پرهیز ومنو او د الله حبيب او استاد سرغ پرهیز دې استاد وګونو پرهیز دې استاد لاس استاد دې جبي پرهیز بلې جبي بسوي او صبر دې ساغورت اعمال پر ہے اس سے مسلم شریف حدیث کے اور صحابی نبی علیہ السلام کرا ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ویما دی بچی تا غلام پخل امور ایز ترغی راضی کی گمنا چیتا وہ پکی پیغمبر علیہ السلام گوا کے نوی حبیب اور آغل ہے دا اللہ حبیب اور تو اس تانور بچی مشتا وی آو نور وی اتن اندہ سے غلامان پخلی وینا وی خوا پس لارشا زب ظلم گوا نے جھوڑے پرهیز دې تم وایي چې ظلم په معاملې کې وسنه کې گواه بن جوړي یو ضرورت راغې ورڅاو دې ملک کې په لوګره شباب الله له مخې لکې دې استاد دې ملک کې جرګي دې وایي چې نمبر وایي چې جرګاله سلیبي چکري والو د تپو شو کې ضرور صحه کې کړته دې کې دې مور کو دې حقیقت وایي وایي کې نو وایي ګور شباب الله له مخا مخې کې ډېر جرګي روانې د سوجې دې وایي نو موږ له شوې دې دغه شان د مفتي صاحب کنا ډېر لمغ لاړ یې هم ګل شوې ته چې دومره نشي وې په دې رشیا او عدل خو اسمان او زمکه ولاړ دي کچره تا یو رشیا وې چې دا دروغ وې دا پټه نه دی چې دې بل دې کولو دې او ما نه چې څومره یاد دي نو بس جنگ به ختم وو ته رشیا وې نا نو ګوره تقوا یو دان دې چې رشیا به وې دروغ به نه وې بل محسنین څه وایي اللہ دې زموږ د علماء او قبر د نور ډډ کې دې ګوره بغیر د علماء او نزد کې هغه چا بغیر د علماء او نزد کو نو ټکرې خوري وای احسان عمل خیرستګي دې پدوا او خبرو هغه په کومو خبرو یو چې اخلاص وي دې د الله د حبيب تابع وي عمل وکړه خیرستګي دې وای یک تر دې نه خیرست سلوي خسي وا اپا کی دیر جی گنا و چرگانو کو جی سلویر تی در پیغمبر عمل نلے اب یا پا کی بازی اللہ در رحمو کی مویلم والا وائیو و ایراشی جی دعاو کو اللہ سلویر تی قبول لے زمون پکیلی علاقہ کی وی یو غلو ناو اپا نخلق دین دوانو خٹکو بابونا کری نوزان سرمی پارٹیم بوت لا او جی دوانے خٹکی بی دباغو خٹ دامشن بولوی وی دعاو ورتو گئی جلے خیرات قبول کی وی گئی بخبر پانی قسم دې چې دا څنګه سمېښتې خبره ده کنه دا کله چې خپل د مليان مراجعه کوي دې رو جوړل اته زه وایي چې فلاني خو دعا کوم جوړل چې الله سمېښتې قبول نه کړي ته قبول نه کړي غفر طریقا نه غنو احسان څه ته وایي یو عمل چې کې د الله رضا دې مقصد یو عمل چې کې د الله رضا دې مقصد دویم کې په طریقه د چا دا اللہ دا حبیب پا دی دو خبرو اللہ مرگ لے کی سو خبرو بانی بھائی یو چې تقوا ده، دویم زما عزتمند اعمال دي، خو پکې احسان دی، اخلاص دی، او د الله د حبیب تابع دي سره الله مرګره کی. اچھا الله مرګره شو کنه مساله ټول حل شوای شي. الله دې وکړي چې د دې دوه شرطونو په مونږ کې راشي. الله غواړي خپل وعده پوره کړي، خو یو وعده د تقوا ده. بل کوشش کوي تام تقوا ده چې حرام خېټې لاړ نشي. دا غواړي مساله ده تاسو ما سره ملای، کله د حلال یو روپۍ د الله په خیر برکت واشي، اکل د حرام یو لاک ته برکت دې پورته. دا شانته کړه ده یو روپۍ د حلال د په خیر برکت واشي، او کله دا سره چې لکونه دي خو برکت دې پورته. کو دا قران وی یمحق الله الربا ويربي الصدقات قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. او الله يوم آتيكم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. حرام شيء ديك خير بركتي خشير علي حلال شيء كي تمرا بركتي ومثال دبلك يشكم پتا زو د پوسو کو جیا د تنشیوی دی نو خره کنه مونږ نن پورا درس چټی کړي په کار ودايه چې ترزو وخت د ما درس دی پری کو نه زما بای پورا طالبان مې چټی کړي او مفتی صاحب رو تخصص والے طلبا چټی کړي خدا دې در نه سکو یو کومه ماشومه یو ځای کې ختم ورو غالب تقریر وګت کو نو چې ختم شو نو ټول خلکو یې د ختم مبارک شه یو پکې دې بس کې جو مبارک شه پای په کتاب سی هغه وګړي په تاسو بس کې دوه مبارک تاسو نه دا بس کې دوه مبارک را کوي. نو ګور الله په دې دوه سيزونو مرګ لري کیږي. الله په حلال شي کې څومره برکت اچي. بخاری شریف حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه دا الله د حبيب خادم او شاګرد خاص دی، او دې احادیث مبارکه د دې نه نقل د الله حبیب د هدیه په تور د ته یو ته لای ورکا په لاس ورته کاو کوي روبا سفر غورا په اوس د باز بشران وی کټوي نه راخنه غورا ولا با د له احادیث مبارکه وری دي. د دوی د نبی رسول سلام په زمانه کې بلاس ورته نه کولو کې جوړ وی راځي استخلاص یې دینا تر دې چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت هو نو صدفا صد وکاله یا کم دا غي خلافت هو اغیبی میں بلاس دن نکولو کجوری بیرستیت تیلن کی خلاصی دینا بیاد عمر رضی اللہ عنہ صدفاس لسکا لخلافت اغیبی بلاس دن نکولو خلاصی دینا تو عثمان رضی اللہ عنہ صدفاس دو لسکا لخلافت دینا نو سلیل اشکال خود دینا جوڑ شد اتیلن کی کجوری نخلاصی دینا عثمان رضی اللہ عنہ شکل شہید شو نو بدغ آخرا تفری کی تیلن کی رکشوان نو خلق دو عثمان رضی اللہ عنہ پشہادت جڑل او ابو هريره رضی الله عنه جما دوغه مولا دی او ته حضرت عثمان شهادت ته زين د الله د حبيب د لاس او ته لای را رکشوا نو تقوا سره الله برکات راوړي په تقوا او په احسان الله مرګره کی او چې الله مرګره شو نن ګره موږ د الله د مرګرتیا خبره بالکل ختمه ځکه مدد الهي لراسه دا د قران خبره ده چې نبی رحمه السلام غار سور کې درې ورځې شپې تیرې کی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورسره ده دا کفار د غار خلی پورې رو رسی ده ایو پکی او دسماتی لم که ناس دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تاویی که حبیب کلام دیو کتل غبزمون بسن کی بدا اللہ حبیب بردوئی لا تحزن ان اللہ معنا خفکی گما منزار سر اللہ مرگرے کرے بیا سقمون کیش اللہ مرگرے بیا د غار نه نبی رحمه السلام روایت بخاری شریف حدیث ته سراقه ابن مالک به غن کسان یواز نیول نو دې په حالات کوی شو چې د مونږ دی لار سره خوا کې نبی رحمه السلام روان دي نو غلام لیلی مال د اسوار کا خدا زلت یې بوزا د نبی رحمه السلام په سلسله خوانه انعام کچا شهید کو کچا ژوندې راوس نو دې یې سره دې سلسله خوانو کې راځو پرګره نشي نو د الله د حبیب د نیو په سراقه ابن مالک روان دي نبی علیہ السلام یو خواب خوانه قتل او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قتل او ای قتل زکر زمد علماء وی وی دا اللہ حبیب چه حجرت کولو نو امانتون علی رضی اللہ عنہ تورکن او الله خپل امانت ابو بکر رضی الله عنه ته الله امانت سو امام الانبیاء سی نهي بیر چا بیر قتل چې دا خدا اسمانونو واره مال امانت لا سو کرا کړ وی قتل سراقه ابن مالک را روان دی حبیب دا کا سمون پر سرازی دا الله حبیب ورته وی ما زورنو کبی اسنه الله صالح ابو بکر ستا پاغت وو سخیال لے چیو درے لمزان سر مرگرے کرے ننگور ارسشتا خو مرگردیا خطرہ لے ذکر دا مرگردیا اغا صفات نشتا اغا شروط نشتا نو بس چرانی دیش دا اللہ حبیب اسمان طرف تخلو آسکا او دا عربو دا کانو نڈک اس مکرہ نو دا کانو ڈک اس مکی دا اغا اس دیسی نیشنی پوریولی ہو اسې پس بکا کې ورنه نه وته او ای ماته مو خیري وکي ازواده کوم جواب سیدم خود وو او غواړي دروست مسلمان شه او د اسلام د پاره لوی لوی کارونه کړی زوای عزت مندو ځان سره به الله رب ال عزت برګره الله برګره کیږي پس په قران شریف باندې الله برګره کیږي پس بای زمون ټول د قران دی او سنت د الله د حبيب د دی وضاحت او تشریح ده کدی ته زمای عزت مند مو او تاسو را دې شو زمو ټول په صلی الله رب عزت حل کی نو الله دې تاسو دا ناس تا قبول منظور کی دا اداره دې سر د نور و مدارس نه الله تر قیامت پورې جاری او ساری ستی او دې مدرسې سره ورمینا کوي دې دا یوازې د مفتی صاحب دلا دا ورزان له کور دې جوړ کړي دا ځان له اجر دې دګری اجرش اذان تم د دې او زړه جونګړش تا دا دومره پیسې چې د یو له ګولې دا د ټول امت مسلمه شریک مت دا ټول مدارس د ټول امت مسلمه دي دې سره به مینا ساتو د دې سره به محبت ساتو د دې علما او سره به موږ او تاسو زمای عزت مندو ملاتړ دي د دین کار غره اواز نه دا زموږ ساتو اجتماعي کار به پیغمبرانو ویلو منه مسواری درته زد دین کار کو زما بسوک مدد او نصرت کی وګوره مالی جانی هر طریقې سره وسکوي هر طریقې سره واز ما عزت ته من ادا او فخر غړای هر څوک یو طالب وظیفه ددته واځه لاکو کې وظیفه نو باور دی واقعیا ذکر کوم فکر کې سبق به شیخ صاحب رحمت الله علیه ژوند او الله دې جنت الفردوس او نصیب کی او دې بلکې د توحید بنیادی ښه او یو لوی کار ته الله غسه قسم دې اوسم خلق په وی کې دنه کوله دنه کا د توحید او د شرک تر خبر نشي کوله که څو کوئی چې شرک ختم شو وې ته قسم وکړه چې ستا او ستا مشران چې ته یو ځل د شرک تر خبره کړې دا په دې چا په قربانو ختم ته ختم شو ته قسم وکړه چې ستا او ستا مشران چې کمړه او ژوند دي او ورځې چرته د شرک رد کړې نو موږ ته کیو طالب نو چې وظیفه را غونډه کړې یو سپینګیر عالم او پښتون کې ماشتر وو د دارلو د حقانی نه فارغ وو زر زر پچای په غاړه کې ورشو او ته لبا او ته وظیفه را وغوښته د دې طالبانو زما عزت مند د دې عزت او احترام کوي خو یو غوښتو بابا رحمت الله علیه با او غوښتو الاولوی اوس که تاسو چې چلاکی لرئ نه ماشاء الله مفتی صاحب پټول ولاکو کې هغه ډیر آباد ده وی ورلوی تاسو خدا اللہ دے من منو قدر کوئی وگوری اللہ دے چھا بدلی بکتی زیدہ بدل کئی آغا بدلی اللہ رب العزتی طور کے چاہ چید دے تو لباو زمائی زد مندو خدمت کرے آغا رضی او قسمہ لفا جڑا را گئے وی کازباب جوڑم شل خبر تعلیمان بد وزیدی نمالی کوئی ما بے اولی وی قسم دے زمان دے دولائی درک لگی دو وشتو لباو لب وزیدی شروع کرے زد لوڑائی خواب شروع بچی دې لوګي پړکې ته کتا سوای انشاء الله دې خیر او برکت راوړي نو ما تاسو ته وی عرب غره وسو ته دباو خدمت کوي دای دې په لوګور اختر جراج نه اله پتر جلا غو طلبا نو دای دې بچو د فار د جامو د فراق د بیزار بندوبست کوي تعالی خو نه تر کوي ته مزدوری کې په تو خو زکات نور کوي خو هغه د ورکول زه پیژندل چې دا چاته ورکول غواړي الله دې موږ تاسو له خوښۍ چې موږ تاسو د خپل لباو او د خپل ادارو زمای عزتمنو خدمت وکړو پدې کې چې تر قیامت پورې څومره کار کی نو الله باجر نه ورکړي زمون کې کې ما دي جمعه کې مو وي یو کس واغه به تقریبا یره یو شل جمعه ته به جوړ کړی د مو د تلو سبب هم دا ما نه راغلی دا تسکه را ځخمل نه کېله اواله چې ما یو به صد بچو ته لګوري کروڑونو ارګونو روپۍ لګوري په مساجد وځه کسو بلانو چې ته جمعه ته نه راځې اور ته وېسا ما سره څه کوي چې ته جمعه ته نه راځې یا بلانو ته په تپوزو کې د خپل صورت ضرورت ته نو په زورګونو له سرو جمعه ته نه جوړ کړی اتا به د دارلو می حقاری د بجلی بل بدل ورکول ځکه تپوز به کولی چې ډیر ثواب د زړه د چاګولې جوړونه ثواب نو موږ مدرسې کې چې کوی کنه سټډر خپو دا خو زما حقو اتا اصول بل چاله وې چې وی کنه ما ورته راشه ته مو کړه لغت دی ویلې وکړو سټو نو سفر په زورګونو طلبا فرمزان کې او دغه شان غیر پاغي او تسوده کوي بعض خلک آغا لار شي په ملنامه باندې نادا سي او کار کوي زمای عزت مند چې سبا سي صدقه جاریه وي تاسو ته پاره تاسو مړې او درپسې دا غي اجر او ثواب الله رب العزت تر کوي مدي مدرسې کې چې څومره زمای عزت مند تاسو کولې شي نو مالی جاری داونو کوي بچي پراوړې پکې ځل وی مومن کراوي حضرت دي حضرت چې ورته حضرت ما وخت قتل منظور احمد چنوجی رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوچھ کرو جی قسم دا عالم دا دا قادیانیت مقابلہ کی دا فولاد دیوار رئی مرتبی زمان علم سبب داو چیز مدرسی و ناظرم را خادم ازما والد تیوی چندہ بی اور بندہ بی ذرا غلیم ما لما مدرسی دا پارا چندہ برا کے او بندہ برا کے نبلار دے دلہ سنیو چدا کسی موالا دیم موالا اور بچی بمراولے اپا دیداروں کی وسکہ ہوئے پیسے بم اکنلہ گوئے مدى اللہ جدید محافظ سوکلے اللہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ دس سورہ محمد خیرنے آیات تے وَإِهَا أَنْتُمْ هَا أُولَائِ آیا تا سودا کسان یې چې کلر وبدل شي چې دا الله لار کې مار لګوي فمنکم مَی بخل ورته سو کې دا سی بد نصیب سچ کو خل کوي و مَی بخل فإنما يبخل عن نفسه چا چې بخل خود بخل سزا بد تملاو شي و ان تتولوا قواعد المال او جان د الله د دین خو غوي يستبدل قوما غيركم تاسو د الله سره وکاو شو کوي نور ته لا شو کی ورکی ثم لا يكونوا امثالكم یا ویستاسو غلطی چپالو جان دید اللہ دین نخو گئی شکر با سے جیر جامان قبول شی اللہ دیو بھی جیدہ مون مال و جان طول دا اللہ دین کی قبول شی جب دی علماء و باز مفسرین لکری وی نیکی دا پاسا نیکی وی لبل نیکی دا پاسا بل نیکی وی وی یو نیکی دا دا چاہ دا لیکو انتحاد دا غیر دا پاسا بل نیکی نشتا چی دا چاہ دا جان دا اللہ دین دا پارا قربان شی نیکی د پاسه نیکی وی او یو نیکی دا سره چاد نیکو انتها دا نزمای زم په خپل مال جا دا غره دی دی او دا غره د سوبې چې دغې دې درته غره حل نه دی ویل ای او په دې کې مو آ مدرسه چلای او الله رب العزت د چا بدلی د پولیس هغه ته داوی سو سو چند الله رب العزت ورکړي اللہ مدہ ناس تخفل دربار کی قبولہ و منظورہ کا مفتی سے ما شاء اللہ تاسو عوامو لدرسم کہے او زدوی لدا مطالبم کو چیزو اگا مسجد درس کی تدرس شورو کا نمبر گری بھی از اتفاق اتحاد ہو گئے تیب ما شاء اللہ پاوے کی درس کہے او دل تب ہم درس کہے تا صدا سے اوقاتو کی چکم عوام یہ دیدے کہ بازار ماحول کے مازیگر کے خلق بے رہی ساری وقتی درس کی نی یو وقت مازیگر بی تسو کا مازیگر یو وقت دیتا مقرر کا چی دی مثال پتور بانے دلعوام رازی تب ورز دل تب برازی بیتا اوچ رازی خو بازار سر کی کجے گئے یا مازیگر لگ وقتی کار چوٹی کوئے تا دل ترازی ماشاءاللہ تاسو رب دل ته مدرسه کې بخای او مونږ چې په داغې د پاره څه قرباني وکړي او د سره مو الله ټول مشکلات دی زمون د سندل نمبر دې کومدی ما په نمبر په نمبر الحمدلله د ټول ګاډي دي نو ما په مدرسې ته ګاډي راوړي موږ عوام ته ما عام د کرما سره په درس لا یو کسیر پریشان و ډیر خوشاله دی کوئی بچو ته به وی چې زه قرآن تک نه استعمال لا د کار د خلاص کچره تاسو تیار غواړی کنه نو راشي دې کتاب تک ورې رزق تاسو مو کوئی دکان او پټي هغه کې به ملټه او رزق ډېری کې پټي خدای په دې نیت نه راځي ته بل الله د رضا په نیت راځي وګورې دې کتاب سره الله رزق هم ته راي وعده کړي چې کړي یو د دې اتنه توه الہی العالمین فرمایي ولو انهم عملوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض اول ایمان او تقوا معنا زکای الله ای زمونږ بشایب قبر د ضرور کړه ایمان او تقوا عبارت ده د قران د علم او عمل ایمان او تقوا څه ته وایي وایي کله خلکو کې د قران او د سنت او علم او عمل راه الله وای زبد برکات دروازې د براو د زمکه نه کولاو کم او فرمای ولو انهم قام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لا اکلوا من فورهم ومن تحت ارجلهم رب کریم وای کدی خلق دا کتاب المن و ملن فلا شکر و مشکو د براو کتن بفراغو کی او د دې آیاتم یو معنا دا ده وهل استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا الله وی کدا خلق د قران او سنت په دې لار روان شي زما درغوا د دې ډېر رزق ورکم او د مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله تعالی علیه یو واقعا ما د کتابونو کې لوستی وې ما چې د دین دا کار شروع شو شروع کو دا برکات تا سره کولو وې زه په یاره شو چې چرته استدلاج دي زړه زړه وې لاړ خپل استاد محترم زما ژوندې مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیه وې تبدا سی وې وې ما له تسلی را کړ چې کله الله ویلی چې استاد مهنت مطابق بز در مختب لکار کې وکړ دروازې د بر نسی دې سره د خیر او د برکات دروازې الله رب العزت را کولاوي په دې علاقه او په دې ملک باندې الله د خیر او برکات دروازې را کولاو کی او بشرط دې چې د قران شریف زوایې زمندو خدمت پکې کی الله دې وکړي چې د داو لمې در توخی او تاسو د ناسې کوشش وکړي بس په دې باندې اکتفا کوم ته چې تاسو دعا وکړي نشه اللهم انا نسالوك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اله العالمين زمن طول خاتمه بالايمان يا الله زمن طول خاتمه بالايمان اللہ زمون ظاہر باطن عقائد اعمال سیرت و صورت د قرآن و سنت مطابق کے بپورا پورا دین اللہ منطول لددلو توفیق راکے الہ العالمین دا ادارہ او سمر نور دین اداری دی او دا حق شعبی دی اللہ پدی نور کے خیر او برکات واجب اللہ دا عوام مسلمانان و دخل دینی مراکز ہو او د دې شوبو سره پر ژوند کې ویل واچي الله د دې داري او د ټول ادارو نا د دې چيني الله روانه کی یا رب کریم د دې دارو حفاظت وکي او د دې ضرورت د غیب او د خزانو پورا کړي رب کریم په ټول دنیا کې چې امت کوم پریشانو سره مخ ده دا ټول پریشانۍ په خپل رحم او کرم ختمي صبر بیماران دی اسپتالونو کورونو کی اللہ دولو تشفائے کاملہ عاجل وردس وکی رب دشاولاد نشتنے کمل صالح اولاد ورکی رب کریم لا حاضرین دی ک غایبین او موږ لاس وړولی تا د خپل حبیب په جب مبارک واده کړی چې ما تاسو خلاص غړی ما ته حیا راځي چې دا لاسونه خالی کړی الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي او څومره پریشانۍ دي الله دا ټولې پریشانۍ ختمې کړي الله د دین حقا څومره حق شوبي ته په ټولو کې خیر او برکت واچي او دا د دینی شوبو والا د اعتدال د استقامت او د اخلاص په لار روان کړي او هر شوبه الله د افراد او د تفریق نرب کریمه په خپل حفاظت کې وساتي بازرونو د دعا د پارویلی سدیدی او دنیوی حاجتونه دي الہ العالمین تا غول حاجتونه دي او دنیوی د څومره مسلمانانو دي په خپل رحم او کرم باندې رب کریمه پوره کړي زموږ د مفتی صاحب او نور کوم علما دي د ټول په علمونو کې الله خیر او برکات واچي او دای با ادب جوړ کې او الله شفا او رزق دې کار دې نواړي یا رب کریم کوم دې ګنا بل دیوان جوړو کې دې را خلاص زمو په دې بل کوټو له اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راوړي دا څومره فسادات او بدندۍ په خپل رحم او کرم الله دا فسادات او بدندۍ ختم کړي خصوصا الله د حرمین شریفینو او د ټول بلاد المسلمین د کفار او د معاونینو د هر کس مشرونو نا الہ العالمین ته حفاظت فرمائے اللهم ربنا اجعلنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار Thank you.